Açık sözlü olmak, bildiğine inanmanın alameti sayılır. Bildiğini anlatmak yetmez insanlara bir şeyler öğretmek için. Asıl öğreticilik bildiğine inanmak, inandığını açık sözlülükle anlatmaktır. Bilgiyi ancak inanmak taçlandırır. Sözün halini tamamlamak, ancak bildiğini hakkıyla kavramakla mümkündür. Âlemlere rahmet olarak gönderilen elçi, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasfıdır fasih konuşmak. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın bu ümmete peygamberiyle öğrettiği üsluptur. Efendim merhabalar, burası Beşiktaş'ta Yıldız Hamidiye Camii, 2. Abdülhamit döneminde yapılan ve Osmanlı Selahaddin camilerinin son temsilcisi olarak, yani son yapılan camisi olarak günümüze kadar gelmiş. Biz burada yapacağımız programda siz de detaylarda göreceksiniz ki bol işlemeli, altın varaklı ve şu anda hünkâr mahfilinde bulunduğumuz bir camideyiz efendim. Bugün her zaman olduğu gibi her hafta programımızda bir kavramı işliyoruz. Bu kavramımız, bu haftaki kavramımız da açık sözlülük ve muallimelik. Kıymetli bir hocamla beraber programımıza başlayacağız birazdan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir insanları yani ne bileyim konuşabildiysen arkasına değil. Bir şey soracaksan, yapacaksan yüzüne söyleyeceksin. Yani açık sözlülük bence en güzeli insanın arkasında değil, yüzüne söylemek. İkili ilişkilerde özellikle çok önemlidir. Açık sözlü olmak her açıdan bence bir insanı daha öne çıkarır diye düşünüyorum. İnsanların kendisini rahatça ifade ettiği, karşı tarafa bir şey aktarırken olduğu gibi doğrusuyla aktarmasıdır bence. İnsanların içindeki biriktirdikleri şeyleri bir anda söylemesine de denilebilir. Bazı insanlar açık sözlü olduğunu düşünerek birçok şeyi saçmalayabiliyorlar. Açık sözlülük bir şeyi hani bir insana dolaylı yoldan değil direkt net bir şekilde ne hissediyorsa bunu söylemesidir bence. Efendim sizlere açık sözlülük ve muallimlikle alakalı sorular sorduk. Bir de isterseniz bu tanımı kıymetli hocam yapsın istiyorum. Hocam açık sözlülük kelime olarak ve muallimlik ne demektir? Buyursunlar. Evet. Açık sözlülük kişinin doğru bildiğini, hakikat bildiğini herhangi bir hesap yapmadan, efendim çekince duymadan, korku yaşamadan tam ve olduğu şekliyle söyleyebilmesidir, söylemesidir. Bu konuda herhangi bir, ne diyelim, olumsuz tavır içerisine girmemesidir. Açık sözlülük bu demek. Diğer kısımda muallimlik ise bilginin öğretilmesi demektir. Bizde ise Hazreti Peygamber'in ilk almış olduğu vahiyden itibaren başlayan bir süreçtir. İster dini olsun, ister dünyevi olsun bilginin öğretilmesi ni gerçekleştiren şahsa muallim, efendim hanımlara da muallime deniyor ve evet, diyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Bir de sorduk kıymetli izleyicilerimize, dedik ki bu konularda yani açık sözlülükle muallimelik konularında aklınıza hangi şahsiyetler geliyor? Onların cevaplarını alalım, ardından hocamızla muhabbetimize devam edeceğiz. Açık sözlük mesela yakın arkadaşlarımdan mesela var yani açık sözlü insanlar. İçindekini saklayamıyor. Sakladığı zaman sıkıntılara giriyor. Direkt net ne hissediyorsa söylüyor. Mesela Tolga diye bir arkadaşım var. Net ne varsa söyler yani açık içinde tutmaz. Babam ve kendim gelebilirim yani. Annesi babası gelebilir. Arkadaşlarımız özellikle. Yani onlara karşı hissettiğimiz şeyleri açık açık söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Efendim, açık sözlülüğü sizlere sorduk. Ben kıymetli hocama tekrar dönmek istiyorum. Biz kelime aslında kavram olarak ne ifade ettiğini sorduk. Açık sözlülüğü ve muallim olmayı. Biraz daha derinine inecek olursak, hocam devam edelim buradan. Açık sözlülük daha derin manasıyla ne ifade ediyor bize? Açık sözlülük kişinin doğru bildiğini, hakikat bildiğini, hiçbir hesap yapmadan, herhangi bir korku yaşamadan, efendim, olduğu şekliyle, tam biçimiyle söylemesi, ifade etmesi demektir. Burada tabii yerine göre, zamana göre söylenmesi gerekenin söylenmemesi şeklinde bir durumun tam karşıtlığını ifade ediyor. Muallim veya muallimelik ise İslam dininin Hazreti Peygamber'e risalet görevinin verilmesiyle beraber aslında başlayan bir süreçtir. Çünkü Allah Teala'nın vahiy meleğiyle peygamberimizden ilk defa istediği ve ilk buyurduğu emir oku. Evet. Emri olması dolayısıyla İslam ve Müslümanlar bilgiyi değerli, kıymetli saymışlar. Dolayısıyla bu vazifeyi, yani bilgiyi, ister dini olsun, ister dünyevi olsun, insanlığa öğreten, bunu tercih eden, efendim illa mesleki icabı da olması gerekmiyor, yapan kişiye muallim, bayan olduğu zaman da muallime diyoruz. Şimdi aslında muallimelik kısmından devam edelim isterim hocam. Asr-ı Saadet dönemine gidildiği zaman hem açık sözlülüğüyle hem de muallimeliğiyle bilinen bir kişi, evet, var ki o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli sevceleri, müminlerin annesi, evet, olan Hazreti Ayşe'den bahsediyoruz. Doğru. İsterseniz Hazreti Ayşe validemizi sizlerden bir tanıyalım önce. Tabii, inşallah. Şimdi aslında açık sözlü olmak bir Müslümanlık erdemidir. Dinimiz ve Peygamberimizden öğrendiğimiz şekliyle herkesin aslında açık sözlü olması gerekiyor. Bu yönde de öne çıkmış diğer sahabelerimiz de var ama Hazreti Ayşe konum itibariyle biraz daha dikkat çekiyor ve diğer sahabelerden biraz daha önde duruyor. O da konumuyla ilgilidir. Dolayısıyla açık sözlülüğünü ifade edeceği şahıs, eşleri, muhterem eşleri tabii, Hazreti Peygamber. Dolayısıyla bu anlamda sizin buyurduğunuz şekliyle daha önem arz ediyor. Hazreti Ayşe, Ezvacı Tahirat, efendim Ümmuhatül Müminin anlamıyla önemli sıfatları barındıran Hazreti Peygamber'in eşleridir. Hazreti Hatice validemiz vefat ettikten sonra Peygamberimiz 2 yıla yakın bir süre evlilik yapmıyor. Ardından Sevda annemiz de evleniyor Mekke döneminde. Yine bu dönemde Mekke'de Hazreti Ayşe validemizle nişanlanıyor. Veya nikaha kıyılıyor. Medine dönemine geçtiğimizde ise hicretten 2 yıl sonra Hazreti Peygamber'le evliliği gerçekleşiyor. Bundan sonraki süreçte bir takım önemi olsa da Mekke döneminde de aslında Hazreti Ayşe'nin siyer kitaplarında yansıyan bir takım bilgileri var. Mesela kendisi, ben kendimi bildim bileli anne babam İslam üzereydi diye bir değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla bir setin 4. yılında miladi hesaba göre 614 yılında Hazreti Ayşe validemiz Mekke'de doğmuştur ve İslam'ın yeşerdiği, İslam'ın var olduğu bir aile ortamında doğmuştur. Ayşe bint Ebi Bekir diye ifade ettiğimizde de annesi Ümmü Ruman, ablası Esma bint Ebu Bekir, kardeşi Abdurrahman bin Ebu Bekir, Abdullah bin Ebu Bekir şeklinde Muhammed bin Ebu Bekir kardeşleri ve ablasıyla beraber bir aile çekirdeği, aile ortamı oluştuğu biliniyor. Hazreti Ayşe'nin hicret esnasında da Esma'nın bir gerisinde tabi olmak kaydıyla bilgilerimiz onunla da ilgili mevcuttur. Hazreti Peygamber gizlice Ebu Bekir'le beraber hicret ettiğinden Mekke müşriklerinin takibi haber aldıktan sonra başlıyorlar ve ilk adres Hazreti Ebu Bekir'in evi oluyor. Burada da Esma bint Ebu Bekir sorguya çekilirken Hazreti Ayşe'nin de o ortamda olduğu biliniyor. Esma'nın bir takım şekliyle darp edildiği biliniyor. Hicret gerçekleştikten sonra da Hazreti Peygamber ile Ebubekir Medine'yi hicret ettikten sonra Hazreti Peygamber eşlerini, Hazreti Ebubekir de kızdı, eşi ve diğer aile üyelerini Hazreti Zeyd bin Harise'yi göndererek onları da Medine'ye intikal ettirmiş oluyor. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey, Hazreti Ayşe erken yaşta Peygamberimizin eşi olmasıyla bir muhataplığı olsa da bundan önce de aslında Hazreti Ebubekir gibi bir insanın evinde adeta ilk eğitimini, öğretimini alarak hayatını başlatmış olması onun belki bilge efendim olmasının en büyük kaynağıdır. Bu eğitim safhası veya ilk öğretim kademesi diyeceğimiz kısım Hazreti Peygamber'in evine intikal ettikten sonra artık muazzam bir açılıma dönüşüyor. Biz bunu ne diyebiliriz? Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe'nin Ebubekir'in elinde veya evinde aldığı eğitimi daha yüksek noktalara efendim peygamberi bir eğitimle, nebevi bir eğitimle başlatarak nihayete erdirmiştir. Dolayısıyla Hazreti Ayşe'nin böyle bir şansı vardır. Ebubekir'in kızı olması, ardından Hazreti Peygamber'in eşi olması dolayısıyla. Bu şansının dışında da kişisel özelliklerine baktığımızda Hazreti Ayşe bir takım özellikleri de barındırıyor. Mesela çok büyük bir zekaya sahip. Çok büyük bir Arap dil ve edebiyatı üstadı. Bu konuda çok büyük bir yeteneği var. Şiir bilgisi, babasından almış olduğu nesep bilgisi anlamıyla da Arap edebiyatı ve örfü diyebileceğimiz kısımda büyük bir bilgi sahibi. Diğer taraftan soru sorma kabiliyeti, merak ettiğini, kafasına takılanı, problemini gördüğünü anında sorma, merak etme şeklinde bir takım özelliklere de sahip. Yine aynı şekilde muhakeme gücü, yani herkes bir takım eğitimden geçebilir ama var olanı muhakeme edebilmek, sebebinin sonucunu irdeleyebilmek, bundan bir sonuca gidebilmek ayrı bir kabiliyettir. Bu konuda Hazreti Ayşe öne çıkan bir kimliğe sahip. Yani sizin sorunuzda ifade ettiğiniz efendim muallim olması sadece peygamberin eşi olmasıyla ilgili değildir. Kendi efendim tevarüs ettiği bir takım özellikler de vardır ki burada zeka ve muhakeme gücü, efendim hafıza gücü anlamıyla bakıldığında, cesareti de diyebiliriz. Cesaret çok önemli. Anlamıyla baktığımızda öne çıkan adeta o muallimliği, bilgeliği veya ilim dünyasının zirve ismi olması aslında böyle de takdim edilmelidir. Çünkü Hazreti Peygamber'den sonra bakıldığında Hazreti Ayşe Peygamberimizin başlatmış olduğu eğitim öğretim faaliyetini kurumsallığa dönüştürebilecek tarzda kendi evini artık insanlar için bir irfan ocağına dönüştürmüştür. Evet. Dolayısıyla bütün Müslümanlar için zirve muallim, muallime olarak Hazreti Ayşe'nin bu sıfatı kazanmasında başta Hazreti Peygamber'in eşleri olması, onun eğitiminden, adeta Pınar'ın gözünden eğitimini alması, vahye muhatap olması, Peygamber'in vahye muhatap olduğu ortamı bizzat görmesi anlamıyla bir özelliği olması dışında, kişisel özellikleri anlamıyla da efendim bir ne diyelim kabiliyete, yeteneğe sahip olduğunu ifade etmek gerekiyor. Tabii gazveler de var, savaşlar da var. Evet. Bu savaşlara da katılıyor değil Dolayısıyla mi? Bizim burada dikkat çekeceğimiz husus Medine'ye geldikten sonra Hazreti Ayşe'nin İslam tarihindeki yerine bakmak gerekiyor. Bunu da sizin o sorunuzda ifade ettiğiniz şekilde aslında iki tane önemli kısmı var. İlim alanı veya bilgi kısmı önemli. Hazreti Ayşe hem öğrenen hem de öğreten olması dolayısıyla abide bir sahabedir, şahsiyettir. Dolayısıyla bu konumunun aslında Allah Teala'nın bir hikmeti doğrultusunda gerçekleşmiş bir olay olduğu anlaşılıyor. Yani başa dönecek olursak Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe ile evlenmesinin bir hikmeti olduğunu kabul etmek durumundayız. Bu hikmet de işte tabi Allah Teala'nın iradesi doğrultusunda, takdiri doğrultusunda peygamberin eğitimi ile yetişmiş bütün insanlığa çağlar boyunca yön verecek bilgi kaynağı anlamıyla bir muallim yetişmesi sağlanmış oluyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bütün evliliklerinde bir hikmet var. Yani kimisinde bir kabile reisinin eşini eş olarak tercih ederek o kabileyi İslam'a kazandırmak, efendim bir mağduriyet yaşadığında Müslüman olmuş hanımlar anlamında veya kabilesinden baskı görenlere bir itibar sağlamak, efendim maddi sıkıntı çekenlere kol kanat germek, akrabalık tesis edebileceği insanların kızlarıyla evlenmek anlamıyla çok çeşitli hikmetler var. Aslında Peygamberimizin çok evlilik yapmasının hikmeti aslında var. Yoksa yine vurgulamak gerekiyor. Hazreti Hatice validemizde evlilik kısmına baktığımızda ve ondan sonra evlilik yapmaması anlamıyla 2 yılı aşan bir sürede evlilik yapmaması anlamıyla baktığımızda Peygamberimizin bundan sonraki evliliklerinin muhakkak surette bir hikmete dayandığını kesinlikle söylemek gerekiyor. Bir de hocam Hazreti Hatice validemizle olan evliliği kaç sene sürüyordu? Uzun bir müddet ve tek eşli. Tabii tek eşli. Tek eşli tek olarak eşli. Devam ediyor. O yüzden yani buradaki o ince ayrıntıyı görmezden gelemeyiz. Ve sadece yani günümüz Türkiye'sinde yaşa bakıp da bu konuyu değerlendirmek kesinlikle bir de emsal teşkil etmesini de sanki böyle bir cevaz veriliyormuş gibi algılanması da aslında doğru değil değil mi? Tabii. Yani bu konuda da hani bizi izleyenler yanlış yöne yani çekmesinler evet. muhabbeti. Kesinlikle. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik özel bir davranış söz konusu. Ve bunun hikmetleri de tamamıyla var. Tamamıyla bir sebebe dayandığını söylemek gerekiyor. Hatta hadis külliyatında sıhhat derecesi tartışılıyor ama Hazreti Peygamber'le evliliğinin ilahi bir hikmete dayandığıyla ilgili bir takım metinler de var. Bunların üzerinde durmayacağız ama burada aslında bizim vurgulamak istediğimiz şey alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed'in Allah Resulü'nün yetiştirdiği bir insan var. Bir insan olmalı. Niye olmalı? Çünkü Hazreti Peygamber'in özelinde kadınlarla ilgili özel hususiyetlerde diğer insanların Hazreti Peygamber'de muttali olmadığı bir takım bilgilerin bizim tarafımızdan ihtiyacı olduğunu düşünürsek bu kaynak işte Hazreti Ayşe. Dolayısıyla yeri tartışılmaz, önemi tartışılmaz yani. Hazreti Ayşe'nin buradaki önemi ise yaşına baktığımızda bu eğitim sürecini devam ettirebilecek bir zaman dilimi oluşmuş oluyor. Diğer tarafta da kişisel özellikleri anlamıyla müthiş bir zeka, muhakeme gücü ve açık sözlüğünde birleştirdiğimizde Hazreti Peygamber'in hadislerinde, Kur'an ayetlerinin yorumlanmasında bu ruha uymayan, rivayet ve dirayet alanıyla ilgili problemler gördüğünde hemen müdahale etmesi de İslam'ın veya Hazreti Peygamber'in ortaya koymuş olduğu bilgi kaynaklarının doğru bir şekilde bize intikalini sağlamış oluyor işte. Dolayısıyla biz sadece ondan bir takım bilgileri almış olmuyoruz. Aynı zamanda bilginin nasıllığını, bize nasıl intikal ettirildiğini ve bilginin tenkit süreçlerini de aslında Hazreti Ayşe'den öğrenmiş oluyoruz. O zaman bir şey vurgulamak daha gerekiyor bu bahiste. Hazreti Ayşe, İslami bilginin Kur'an ve hadis külliyatı anlamında Peygamberimizden gelen hadislerin rivayet ve dirayet yönü itibariyle tenkit edilmesi sürecini de sağlıklı bir şekilde başlatmış, bu konuda bir temel teşkil etmiştir. Buradan kastı nedir? Mesela Peygamberimizin hadislerinde var olan bir takım zaman mekanla ilgili veya kişiyle ilgili bir takım problemler doğabiliyor ve bu metinlere yansıyor. Mesela kadında hatta ve evde uğursuzlukla ilgili bir hadis metninin Hazreti Ayşe tarafından yanlışlığının vurgulandığını biliyoruz biz. Mesela Ebu Hureyre'nin bu konuda yanlış ezberlediğini ifade ederek aslında Peygamber bununla ilgili sözü başlatmıştı. Bu konudaki uğursuzluk cahiliye Araplarıyla ilgiliydi kısmını o ezberlemedi veya duymadı şeklinde bir müdahalesi gerçekleşiyor. Dolayısıyla az önce buyurduğunuz şeyle ilgili bugün bizim toplumumuzun da bildiği ama hadis külliyatının sıhhati olmayan konularda Hazreti Ayşe doğrudan müdahale ediyor. Bu müdahaleler yaparken de yine ilmi usulüne tekrar vurgu yapmak gerekiyor. Yani böyle kaba bir hatla değil, usul idaresi içerisinde müdahale ediyor. Burada da usulü metnin Kur'an'a arzını sağlıyor. Yani hadis metni Peygamberimizin söylediğinin iddia edildiği metin Kur'an'a uyuyor mu? Bu çok büyük bir hadisedir ve önem arz eder. usulde önemli bir yerde durmaktadır. Daha sonra Peygamberimizin diğer hadislerine ve kendisinin bilmiş olduğu, görmüş olduğu hususlara uyuyor mu? Diğer tarafta ise rivayette bir problem var mı? Yani Hazreti Ayşe bu anlamda hem evin içinde, yani peygamberin 24 saati içerisinde yanında bulunması dolayısıyla bir, ne diyelim, üstünlüğe sahip. Diğer taraftan da evinin, mescidin yanında olması dolayısıyla peygamber oradayken de, yani mescitte sahabeye özel dersler veya hitabında da metnin nasıl olduğunu aslında çok iyi bilen birisi. Dolayısıyla müdahaleleri bu anlamda hayatidir bizim açımızdan. Bilginin sıhhatini, hadisin sıhhatini ortaya koymak babında. Bunun dışında ise, isterseniz burayı bitireyim. Bunun dışında Kur'an ve sünnete arzı, peygamberin bunu söyleyip söylemeyeceğinin dışında da fiziki alanda, tarihi mekan içerisinde tarihe uygunluğunu, akla mantığa uygunluğunu efendim irdeledikten sonra bir sonuca gider. Dolayısıyla Hazreti Ayşe başta Kur'an ayetleri ahkamın bize intikali ama daha önemli bir kısmıyla Hazreti Peygamber'in eşleri, onun en yakındaki ismi olması dolayısıyla hadislerin bize sağlıklı bir şekilde anlaşılması, intikali, rivayet edilmesi konusunda tartışılmaz bir yere sahiptir. Ama daha da önemlisi bunu bilimsel bir üslupla yapmış olması önemlidir. İstidrak diye bir terim var. Bu istidrak Hazreti Ayşe'nin bu söylediğimiz usuller dairesinde metne yapmış olduğu eleştirileri konu alır. Dolayısıyla istidrakla ilgili de birçok çalışma var. Burada Hazreti Ayşe'nin sahabe yönelttiği eleştiriler konusunda metne ve rivayete senede yapmış olduğu efendim eleştirilerden onun ne kadar büyük bir bilim zekasına sahip olduğunu biliyoruz. Eyvallah hocam. Devam edeceğiz. O hadiselere de gireceğiz. Ama öncesinde açık sözlülükle ilgili biz kıymetli izleyicilerimize bazı sorular sorduk. Bakalım onlar ne cevap vermişler? Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben de içimde kalmasını sevmiyorum, sevmediğim için birine karşı bir şey hissettiğimde bir duygu, bir şey beslediğimde gelip açık net bir şekilde söylemeyi tercih ediyorum. Birine karşı bir şey hissediyorsam bunları içimde saklamaktan çok daha çok hani açık açık bir şekilde konuşmayı severim. Çünkü hayat kısa, bazı şeyleri yani bekletmemizin bir anlamı yok. Açık sözlülük her zaman bence insana kazandırır diye düşünüyorum. Bir ortamdaysanız, arkadaşlarınız varsa ya da dost meclisiniz varsa, bu aileniz de olabilir. Ortamda bir şey tartışılırken birini yargılıyorsanız ya da biri hakkında konuşuyorsanız onun hakkında duygu ve düşüncelerinizi rahatça söylemeniz hem onun için hem de kendiniz için içinize dert etmeyeceğiniz şekilde hayatımıza renk katabilir. Efendim sizlerden gelen cevaplar eşliğinde kıymetli hocama dönmek istiyorum. Mustafa hocam, Hazreti Ayşe validemizin muallimelik yönünden biraz daha ilerleyelim istiyorum. Tamam. Sonra da savaşlar kısmına İnşallah. Geçeceğim. Buyursunlar. Az önce ifade etmeye çalıştığım şekliyle Hazreti Ayşe'nin kişisel özelliklerini ilmin insanlara ulaştırılması konusunda başarılı bir şekilde efendim uyguladığını, bu konuda önemli bir sonuca ulaştığını biliyoruz. Burada da aslında bizim bu değerlendirmeyi yapmamızı sağlayan bir kaynağımız daha var. O da Hazreti Peygamber, hatta Hazreti Ayşe validemizin diğer bir ismi Hümeyra şeklinde ifade ederek dininizin yarısını Hümeyra'dan alınız şeklinde bir ifadesi var. Bu bizim açımızdan önemli bir değerlendirme. Bu söylediğimiz şeyleri bitiren bir nokta olmuş oluyor. Hazreti Peygamber aslında Hazreti Ayşe'nin dini bilgi anlamıyla ulaştığı yeri tespit etmiş oluyor. Dolayısıyla bu bizim açımızdan İslam dinini ve İslam medeniyetini doğru bir şekilde öğrenme kaynaklarının başında Hazreti Ayşe geldiğini bize öğretmiş oluyor, tespit etmiş oluyor. Burada da söylediğimiz gibi Hazreti Peygamber'in yeri, konumu önemlidir. Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe'yi bu maksatla özel olarak yetiştirmiştir. Şimdi burada küçük yaşta olması ve her anını görmesi dolayısıyla tam bilginin merkezinde bir hayat sürmüş oluyor. Diğer taraftan evin içinde peygamberimizi hep görmesi, mescitte bunları duyması dolayısıyla mükemmel bir bilgiye erişmiş oluyor. Akabinde ise Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra bu bilgi kaynağını ümmete yansıtmıştır. Yani Hazreti Peygamber vefat etti, artık Hazreti Ayşe'nin kalmış olduğu ev, Hücre-i Saadetleri veya bir ilim merkezi olmuştur. Bu yönü önemli işte. Sizin vurgulamak istediğiniz muallimelik, Peygamber hayatta olduğu için az da olsa vardı. Hazreti Ayşe'nin hanımlarla ilgili meselelere intikal etmesi, bunların doğru bir şekilde ona öğretilmesi vardı. Ama vefattan sonrasında ise artık Hazreti Ayşe kendisini ilme adayarak insanlara muallim olarak hizmet etmeye başladı. Burada da doğrudan sorulara cevap veriyor. İnsanlara bilgi aktarıyor. Yanlış, eksik gördüğünde hemen müdahale ederek doğrusunu söylüyor. Hatta mesela mektuplar var. Diğer şehirlerden gelen mektuplara da Hazreti Ayşe'nin cevaplar verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla hem adeta yaygın eğitim, örgün eğitim biçimiyle tahlil edebileceğimiz veya efendim anlayabileceğimiz bir biçimde Hazreti Ayşe efendim bulunduğu mekanı bir eğitim kurumu haline dönüştürmüştür. Hocam o kayıtlara ulaşabiliyor muyuz? Mesela o el yazmalarına, o cevaplara, mektuplara? Şöyle, orijinal haliyle o mektuplar veya belgelerimiz elimizde yok. Evet. Ama bizim İslam medeniyetinde bilginin nakledilmesi konusunda bir rivayet metodumuz var. Yani metinler kişilerin adları zikredilmek suretiyle orijinal haliyle muhafaza edilerek kaynaklarımızda yansımış durumda. Rivayet edildiğine tabii, göre rivayet tabii, tabii. Edildi. Raviler. Yani kimlerden intikal ettiği isim senette zikredilmek suretiyle bilgilerimiz siyer kaynaklarımızda mevcut. Evet. Ama orijinal işte metin veya belge haliyle mevcut değil. Sadece o yazılı o zamanlardan tabii, kalma. Belki bir Kur'an ne söylediğini, sana hangi yorumları evet yaptığını, ayetleri nasıl tahlil ettiğini ve kime gönderdiğiyle alakalı ise siyer kaynaklarımızda orijinal metnin aynısını metinlerimizde okuyabiliyoruz. Zaten ulaştığımız sonuçlar doğruya dayanıyor. Ama belgenin aslını bilmiyor. İlk dönemle ilgili zaten çok az sayıda orijinal belge var. Hazreti Peygamber'in işte göndermiş olduğu mektuplardan birkaç tanesinin çok yıpranmış halde mevcut olduğunu biliyoruz. Diğerleri rivayet geleneğiyle insanlara aktarılmış metinler olarak sağlıklı bir şekilde elimizde mevcut. O yüzden sözlü kültür bizde çok aynen büyük gelişmiş. Aynen, rivayet ezber hocam yöntemiyle. Evet. Araplarda çok daha yaygın. Hı hı. Metinden daha çok buna önem veriyorlar. Çünkü senet önemli. Tabii. Önce senede bakılıyor. Kimden intikal etti, kim söylüyor bunu? Hatta sözün kokusu vardır derler. Evet. Hocam bilmiyorum da öyle şeyler duyardım eskiden. Konuyu da çok dağıtmadan evet direkt şeye girmek istiyorum. Hazreti Peygamber döneminde Hazreti Ayşe'nin katıldığı savaşlar da evet var. Ona değinelim mi yoksa önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Orada söylemek istediğimiz, yani izleyicilerimizin çoğu biliyor zaten. Hazreti Ayşe validemiz söylediğimiz ilmi meziyetlerini somut olarak da kanıtlamış durumda. Bugün hadis külliyatı içerisinde 2200 küsür tane, 2210 tane hadis Hazreti Ayşe validemiz tarafından rivayet edilmiş. Evet. Bunun önemli bir kısmı Buhari ve Müslim'de zikrediliyor. Kendisinden rivayet eden çok sayıda sahabe ve tabi'in nesli var. Bunların içerisinde 200 civarında olduğu, 200 ravinin Hazreti Ayşe'den rivayet ettiği biliniyor. Bu rivayet zinciri içerisinde de, yani raviler içerisinde önemli bir kısım, yani 50'ye yakını, 4'te 1'lik kısmının bayanlardan oluştuğu biliniyor. Bu da bize şöyle bir sonuç ortaya çıkarıyor. Hazreti Ayşe validemiz tabii Hazreti Peygamber'den öğrendiği şekliyle İslam toplumundaki kadınların, kızların da aynı şekilde bilim dünyasında yetişmesini, ilim öğrenmesini önemsemiş. Bu konuda önemli efendim hizmetlerde bulunmuş, bir müessese oluşturmuş demektir. Bu çok önemli bir şeydir. Yani işte o gün içerisinde diploma şudur budur yok. Ama ravi zinciri içerisinde, raviler içerisinde bu sayıya ulaşmış hanım sahabe ve tabiilerin olması tabii bize bu konuda Hazreti Ayşe'nin de gayret gösterdiğini, bunu önemsediğini gösteriyor. Tabii Peygamberimize dayanıyor bu. Evet, çok önemli. Sadece hadisle ilgili değil, diğer tarafta 130 şahsın Hazreti Ayşe'den fetva naklettiğini söylersek bize İslam hukukunda da, İslam hukuk alanında ki önemli bir alandır Hazreti Ayşe açısından ibadetler, muamelat, efendim kadınlarla ilgili kısımlar bugün de en önemli bilgi kaynağımızdır. En önemli alanı teşkil ediyor. Bu konuda da tamamen Hazreti Ayşe önemli bir yerde duruyor. Bu sayede insanın da yine Hazreti Ayşe'den ahkam, hüküm naklettiğini biliyoruz. Buradan vardığımız sonuç ise hadis ilmi konusunda Hazreti Ayşe çok sayıda rivayet edenler arasında muksirun denilen kısımda dördüncü sırada, fıkıh konusunda ise, İslam hukuku konusunda ise Medine'deki yedi fakih arasında zikredilerek önemli bir yer elde etmiştir. Diğer önemli bir alan ise az önce söylediğimiz şekliyle Kur'an'ın ayetlerinin doğru bir şekilde anlaşılması konusunda da önemli bir yerde duruyor. Onu yapmış olduğu tefsir, efendim Kur'an'ın muhtevasına göre ayetin nasıl anlaşılması konusunda rivayet ettikleri de tefsirde önemli bir yer işgal etmektedir. Önemli bir değer ifade etmektedir. Siz aslında bunları söylerken hocam benim kafamda da şöyle şeyler canlanıyor. Şimdi öyle bir o zaman 1400 küsur yıl öncesine gittiğimiz zaman bizim kadar aslında teknolojik olarak gelişmemiş evet. ve bizim yaşadığımız dönem kadar meslek dalı olmayan doğru. bir zaman dilimi doğru. içerisinde. Malzeme sıkıntımız var. O süreçte kadınları farklı farklı alanlarda biz görebiliyoruz tabii, ama. Tabii. İşte Hazreti Hatice validemizi ticaret yaparken doğru. görüyoruz. Doğru. Çünkü orada bir ticaret yapılan bir alan var. Tabii tabii. Hazreti Ayşe validemizi başarılı bir ticaret. Evet, bir de başarılı da Hazreti Ayşe validemizi ilim yaparken işte insanlara bir şeyler anlatırken, mektup yazarken, fetva işte gönderirken kadınlar aslında orada her alanda var. Tabii. Aktifler. Evet. Çok doğru. Şimdi bu zamana baktığımızda aslında hangimiz gelişmiş? Evet. Bir taraf yani sormadan tabii, edemiyorum. Tabii tabii. Bir değerlendirme hı-hı. yapılırsa mesela o günkü bilgi seviyesi ve yaygınlığı açısından bakıldığında belki işte sayısal anlamda bakılırsa bugünden çok daha ileride oldukları söylenebilir. Şimdi gazvelere gireceğiz. Tabii. Savaşları orada da var Hazreti tabii, Ayşe tabii, validemiz. Tabii. Biraz bahsedelim mi? İnşallah. Hazreti Ayşe validemiz Bedir Harbi'nde babasıyla birlikte olduğu tahmin ediliyor. Çünkü evlilik gerçekleşmemişti. Ama Uhud Savaşı'na geldiğimizde Hazreti Peygamber'in yanında daha doğrusu savaş meydanında değil ama arka planda efendim askerin ihtiyacını gidermek anlamında su taşıdığı bir takım bilgi ihtiyacı veya haber istihbarat anlamında bir takım faaliyetlerde bulunduğu bir de işte yaralanmış olanlarla ilgili işte tedavi hizmetleri veya hemşirelik vazifesi yaptığı şeklinde bir değerlendirme var Uhud Savaşı ile ilgili. Evet hocam, gazve ile savaş arasında bir fark var mı? Gazve Hazreti Peygamber'in bizzat katıldığı, içinde bulunduğu savaştır. Ama kendisinin gitmeyip bir başkasını görevlendirdiğine ise seriye diyoruz. Seriye. Evet. Tamamdır. Bu dipnotu da ekledikten sonra devam edelim. Önce tabii siyer geleneği gazve ile başlıyor. Peygamberimiz içinde bulunduğu savaşlar. Evet. Büyükleri de işte Bedir, Uhud, Hendek şeklinde gidiyor. Hendek Harbi'nde de Sa'd bin Muaz'ın kalesinde veya muhafazasında durduğuyla ilgili bilgilerimiz var. Bundan sonra da daha geri plandaki savaşlarda Hazreti Ayşe var. Çünkü Hazreti Peygamber bütün savaşlara muhakkak bir eşiyle gidiyor, kura çekiyor. Ve kim çıktıysa onunla birlikte gidiyor. Burada da Beni Mustalik gazvesi önemli bir gazvedir aslında. Sonuçları itibariyle birçok sonucu barındırıyor. Bu gazve içerisinde Hazreti Ayşe'nin var olduğunu biliyoruz ki biraz sonra savaşın neticesinden sonra Peygamberimiz Müslümanlar Medine'ye dönerken gerçekleşen bir hadise evet. İslam tarihi içerisinde önemli bir aslında. Yer elde etmektedir. Bunun devamındaki kısımlarda ise bilgi anlamında bakılırsa Hazreti Peygamber Mekke'nin fethedileceğiyle ilgili yönü Hazreti Ayşe'ye bildirmiştir. Sadece ona bildiriyor. Hatta Hazreti Ebubekir hazırlıkları gördükten sonra acaba nereye diye bir merakı kızına yönelttiğinde ondan böyle bir cevap alamıyor. Bu konuda da hem bilgi seviyesi hem de peygambere sadakat konusunda Hazreti Ayşe'nin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Vefat ise, Hazreti Peygamber vefatı ise Mekke'nin fethinden hemen sonrasında veda haccı ardından da gerçekleşen peygamberimizin irtihali var. Hazreti Peygamber diğer eşlerinden izin alarak hastalık başlayınca Hazreti Ayşe'nin hücresine geçiyor ve orada Hazreti Ayşe'nin kucağında Ma'ar Rafiq-ül Ala veya İler Rafiq-ül Ala diyerek efendim vefat gerçekleşmiş oluyor. Bu da ayrı bir önemdir. Buraya gelmişken bazen unutuyoruz tabii söyleyeceğimizi. Hazreti Ayşe'nin diğer eşlerinden farkı nedir diye baktığımızda da bu fark ortaya çıkmış oluyor. Hazreti Peygamber diyor ki, eşler arasında tabii o da ayete konu olmuştur. Kıskançlık Hazreti Ayşe'nin de bir özelliğidir. Bu insani bir şeydir tabii. Bu yönde adil davranması ile ilgili Hazreti Fatıma ve diğer eşler üzerinden Peygamber'e bir yönlendirme yapıldığında Hazreti Peygamber şöyle bir söz buyuruyor. Sadece eşler içerisinde Hazreti Ayşe ile birlikteyken vahiy geliyor. Bu mesela önemli bir özelliğidir. Hazreti Ayşe'nin diğer hanımlarıyla birlikte olduğunda, onların hücrelerindeyken böyle bir şey gerçekleşmiyor. Diğer önemli bir kısmı da mesela Hazreti Ebu Bekir'in kızı olması da önemli. Evet. Bunu da Peygamberimiz vurgulamıştır. Diğer taraftan kişisel anlamda değerlendirmelerde Hazreti Peygamber'in vardır. Mesela Hazreti Peygamber az önce söylediğimiz dinin yarısını ondan öğrendi şeklindeki ifadesi önemlidir. Diğer taraftan Hazreti Ayşe'nin Allah Teala'nın kendisine verilen bir armağan olduğunu söylüyor Peygamberimiz. Bu da ona duyduğu sevgiyi gösterir. Bu sevgi tabi Hazreti Ayşe bunun bahsini yaptığı için söylemekte bir beis yok. Peygamberimiz Hazreti Hatice'yi andığında Hazreti Ayşe'nin malum sevgiyi paylaşmama diyelim buna bir ne diyelim çıkışı var. İşte ihtiyar kadının hala anılmasını doğru bulmadığı yönünde. Hazreti Ayşe, Peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin farkını ortaya koymuştur. Gerçekten çok açık sözlülük burada. İşte açık sözlülüğünü evet. Girişte söylemeye, arz etmeye çalıştığım şey Peygamber'e doğrudan söyleyebilme cesareti başkasında çok yok başka, işte. Evet. Bunu söylemiştir. Aynı şekilde Hayber'den sonrasında Safiye validemizle ilgili de bir ne diyelim anekdot. Değerlendirmesi var, anekdotu evet. var. O da Peygamber'in ona verdiği değerden yine sevgiyi paylaşamam anlamında söyleyelim tabii. Bu konuda zaten Allah Resulü de onu hoş görmüştür yani. Hazreti Safiye validemizle ilgili bir değerlendirmesi de vardı. Ona da Peygamberimiz kırıldığı için başka bir cevap vermesini söylemiştir. Safiye validemiz bundan alındığında. Evet. Sen de deseydin ya, babam Hazreti Musa'dır, amcam Hazreti Harun'dur, eşim de Hazreti Muhammed'dir deseydin ya diye bir değerlendirmesi vardı. Hazreti Ayşe ile ilgili söylenecek çok şey var. Bu bilimsel yönü itibariyle öyledir. Diğer taraftan Peygamber'in eşi olması dolayısıyla da çok büyük bir bilgi kaynağı ifade etmektedir. Vefat gerçekleştikten sonra da Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ebu Bekir Ömer döneminde saygınlığını muhafaza ettiği, özellikle Hazreti Ömer gibi efendim bilge, hukuk nosyonu çok yüksek olan birinin Hazreti Ayşe'ye danışması, fetva sorması anlamında bu öneminin kıymetinin hala devam ettiği ve takdir edildiği biliniyor. Hazreti Ömer vefat edinceye kadar bu böyle devam etmiştir. Dolayısıyla Hazreti Ayşe Peygamberimizin vefatından sonra da İslam dünyasının, Müslümanların en önemli kaynağıdır, zenginliğidir. Buraya bakıldığında da Hazreti Osman döneminin ilk yarısında herhangi bir problem yok. Daha sonrasında ise bir takım siyasi olaylar dolayısıyla Hazreti Ayşe'nin siyasete bir nebze de olsa girdiği ama bundan Cemal hadisesi dolayısıyla yani. Efendim büyük bir rahatsızlık duyduğunu, Hazreti Peygamber'in eşleri üzerinden evde oturmalarının tavsiye edildiği ayet okunduğunda Hazreti Ayşe'nin hüzünlendiği ve bu hadiseye karışmış olmaktan dolayı bir rahatsızlık içerisinde olduğu, pişmanlık duyduğuyla ilgili de kitaplarımızda değerlendirme var. Bu hadiselere girmesi ile ilgili de bir değerlendirme yapılacak olursa o da şudur. Hazreti Ayşe bu tür değerlendirmeleri yaparken mesela Hazreti Osman'a bir takım eleştiriler yöneltirken kişisel anlamda bir yönden hareketle değil, İslam ümmetinin, İslam toplumunun Hazreti Ayşe'ye biçmiş olduğu misyon dolayısıyla şikayetler ona arz edildiğinde o da dini cepheden bakarak, yani kişisel veya herhangi bir ne diyelim menfaat beklentisiyle değil, dinin doğru bir şekilde uygulanması anlamında bir takım eleştiriler getirildiğini biliyoruz. Yani Hazreti Osman'la ilgili eleştirilerin de dini yönden dini bir sebeple ortaya çıktığını söylemek gerekiyor. Hazreti Ayşe bu hadiseden sonra Cemel'deki ne diyelim İslam toplumunun aslında yarası olarak karşımızda duran problemden sonra tamamen kendisini ilme vermiştir ve Hicri 58 miladi 678 yılında Medine'de kaynaklara göre vitir namazından sonra vefat etmiştir ve Medine'de Cennetül Baki mezarlığına defnedilmiştir. Hücre-i Saadetlerini önce babasına, sonra Hazreti Ömer talepte bulununca Hazreti Ömer'e tahsis etmiştir. Bu konuda herhangi bir kendisiyle ilgili bir talepte bulunmamış ve daha layık gördüğü yönünde bir diğer gamlık göstermiştir. Bu da önemlidir. Hazreti Ayşe'nin demin söylediğimiz kısmı izleyiciler tarafından yanlış anlaşılmasın. Peygamberle ilgili münasebetleri konusunda sevginin paylaşılmamasıyla ilgili bir kıskançlığı var. Tabii. Ama diğer taraftan mesela Hazreti Fatıma kızları ve diğer eşlerle ilgili onların fezailine dair, faziletlerine dair hadislerin rivayetleri konusu da Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği şeylerdir. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir ketumluk göstermemiş bir vefa örneği sergilemiştir. Yani çok muazzam bir derge var. Evet. Sadece peygamberle münasebeti konusunda bir durumu hasıl olmuştu. Hazreti Ayşe'nin dediğimiz gibi son vefatı da Medine'de gerçekleşmiş oldu. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Profesör Doktor Mustafa Kılıç hocamız bu programda bizlerleydi. Açık sözlülüğü ve muallimelik konusunu işledik. Hazreti Ayşe'nin hayatını ele aldık. Selam olsun onlara. Rabbim inşallah bu program vesilesiyle onların o açık sözlülüğünü, muallimliğini bizlere de nasip eder. İnşallah. Haftaya bambaşka bir programda, başka bir kavramla huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun.